yar diyar, yar yar diyar, yar yar diyar, yar. Benim şu garip gönlüm başıma bin dert açtı yar, yar yar diyar, yar yar diyar, yar yar diyar, yar. Yar yar diyar, yar yar diyar.